Stilovi se zdálo, že dokonce i občané by se mohli začít nudit v kolotoči všedních dnů, a proto vítali každé nezvyklé rozptýlení při takovýchto vzácných příležitostech. Turnaj je všechny stavěl do jedné řady, teď však stál proti střelci a mezi nimi byl počítačový terminál. Ke každému z nich byl otočen jeden panel s řadou sloupců. V jejich přítomnosti se rozsvítili. Před stylem se objevily čtyři kategorie na horním okraji tabulky, 1. Fyzično 2. Duševno 3. Náhoda 4. Umění. Vlevo se svisle se řadily čtyři další volby a. Nahý B. Nástroj C. Stroj D. Zvíře. Tato svislá skupina byla prosvícena, stile si tedy měl zvolit písmeno. Prožíval tradiční vnitřní napětí, které se před hrou vždy dostavovalo, dnes navíc zkomplikované faktem, že jeho soupeřem je občan. Které číslo by si nejspíš střelec zvolil? Určitě fyzično nebo duševno, protože nebyl hazardní hráč ani umělec a chtěl si dobře zahrát. Mohl by se pokusit dostat do sektorů jeden byte nebo jeden coulomb, soutěže s použitím nástroje nebo stroje, což mohlo znamenat fyzické hry jako tenis nebo střílení, ve kterých byl nejzkušenější. Nebo taky na pozici 2 bajty, kde by mohli skončit u šachů. Jak si Stile vzpomněl, jedno z turnajových kol střelec vyhrál po dramatickém šachovém zápase. Během těch 15 let se možná ještě zlepšil. Tomu se nezbytně musel vyhnout. Stile sice hrál šachy dobře, ale neměl 15 klidných let na trénink. Stál proti někomu, kdo hru opravdu ovládal. Tohle mohl být ten nejtěžší soupeř, jaký by ho v turnaji potkal. Sebelépe hraná hra, ve které by teď nezvítězil, pro něj znamenala konec. Nemohl si dovolit prohrát. Jeho jedinou opravdovou šancí mohla být čtvrtá volba, zvíře. Pak by se mohli dostat k dostihům nebo krocení ivů. Jeho kolena byla stále slabá, ale to bylo akutní jen v případě, kdyby je musel maximálně ohnout. Běžnou jízdu by zvládl lépe než kdokoliv jiný a navíc znal spoustu drobných triků. Jeho menší váha by zde byla výhodou, protože v turnaji se jinak neposkytovaly žádné výhody vzhledem k pohlaví nebo velikosti. V žádné hře se nepoužívalo handicapu vůči silnějšímu soupeři. A navíc měl rád zvířata, což o sobě střelec, špičkový lovec, určitě nemohl tvrdit. Ano, Stile se dotkl písmena D. Hned se na panelu objevila nová tabulka s titulkem 1D, fyzično zvíře. Střelec volil přesně podle jeho odhadu. Nyní byly v jejím záhlaví volby 1. Odděleně 2. Vzájemně 3. Boj 4. Spolupráce a v levém sloupci pak možnosti A. Rovný povrch B. Různorodý C. Nespojitý povrch D. Tekutina. Stile měl opět volit písmeno, což bylo výhodné. Dostihy se odehrávaly na rovném povrchu a on měl nad povrchem kolbiště kontrolu. V žádném případě nechtěl skončit mezi žraloky nebo wrestlingem v tekutině a obával se, že by střelec mohl být zkušeným ve vzdušných soutěžích, pokud by zvolil nespojitý povrch. Rodeo v horách by ještě zvládl, pokud by zvolil různorodý povrch. Stile už měl s neústupností horských kos jisté zkušenosti. Tahle kategorie ale zahrnovala také souboj s hroznýšem v korunách stromů a toho se Stile bál. Rozhodl se tedy pro A. Rovný povrch. Střelec zvolil 2. Vzájemně. Takže se ocitli v boxu 2 ampéry. Žádné dostihy, mohlo je však ještě čekat polo na koních nebo. Na panelech před nimi se objevila nová tabulka, 9 čtverců, které čekaly na vyplnění. Objevil se seznam her a zvířat. Střelec na Stila přes terminál pohlédl. Dej se do toho, řekl s úsměvem. Dával tak Stilovi výhodu první volby, což bylo lepší, než kdyby herní počítač volil kombinaci náhodně. Takové drobné výhody byly povoleny. Pokračovali tedy ve volbě. Děkuji vám, pane. Stile označil políčko polo kůň uprostřed tabulky. Občan poznamenal baseball android v pravém horním rohu. Ach ne. Stile si neuvědomil, že pro účely hry byly androidi považováni za zvířata. Baseball se hrál podle modifikovaných pravidel z 20. století, 9 hráčů v týmu. Byla to míčová hra, ale v jednotlivých kategoriích měla větší rozsah. Míčové hry se mohly objevit ve více sekcích hlavní tabulky. Byla to tedy hra s pomocí zvířat, stejně jako polo. Rozdíl byl jen v počtu zvířat, která zde navíc nebyla využívána pro jezdecké účely, ale jako spoluhráči. Bylo očividné, že střelec byl na tenhle druh her expert, zatímco Stile jen průměrný hráč. Chytil se do pasti. Teď už to bylo zcela jasné. Stile postupně vyplňoval další individuální soutěže se zvířaty, Střelec naopak skupinové hry s androidy, fotbal, košíkovou, americký fotbal. A když s doplňováním tabulky skončili, vítězem se stal Občan, americký fotbal, android. To je konec. Stile už velmi dlouho nehrál tento druh fotbalu. Dokázal by sice projít zápasem, kopat i bránit, ale hodinu trvající utkání s 20 obrovskými androidy nemohl zvládnout. Hrůza. Teď neměl šanci zkoumat starobylý pozemský svět Ameriku, kterou si Střelec evidentně oblíbil. Stile musel okamžitě přijmout výzvu nebo se vzdát. Občan se neunavoval žádostí, aby se Stile vzdal, protože dobře věděl, že by to nikdy neudělal. Ať už byla situace jakkoliv špatná, musel jít ven na hřiště a bojovat. Odebrali se tedy na stadion, utopený na dně obrovského kotle tribun. Na ochozech bylo jen málo diváků, protože hra byla v plném proudu a zájmy otroků se různily. Přesto se však začalo hlediště zaplňovat, když android, otrok, který Občanovi patřil, začal tu novinu rozšiřovat. Nebylo to tím, že by Stile v této fázi boje otroky nějak zvlášť zajímal. Doufali, že uvidí Občana beztrestně poraženého otrokem. V zájmu úsporného hospodaření s časem a efektivního využívání herních prostor bude tato hra zkrácena na 30 minut hracího času bez přestávek, oznámil herní počítač. Každý soutěžící si zvolí 20 androidů, ze kterých pak sestaví tým 10 hráčů. Možnosti střídání jsou omezeny na jednoho člena týmu na hru. Začněte, počítač měl tedy opravdu na spěch. A nebylo divu, protože sousední hřiště se už využívalo a zbývající dvě budou jistě obsazena ještě dřív, než Stile dokončí zápas. Prohlíželi si androidy. Umělí lidé stáli v řadě. Byli bezpohlavní, ramenatí a svalnatí, ale hloupí. Každý měl visačku, na které byla jeho kvalifikace, obránce, záložník, zadák a množství čárových útočníků a obránců. Schopnosti každého z nich byly omezeny standardním nastavením, každý z nich dokázal jen přesně to, k čemu byl určen, nic víc, nic míň. Tak závisel výsledek hry na strategii, řízení mužstva a účasti dvou lidských hráčů, kteří zdaleka nedosahovali schopností androidů. Nejdůležitější zde byly lidské dovednosti. Tohle nebyla dálkově řízená hra a androidi živým hráčům jen asistovali. Ti však mohli na druhou stranu obsadit jakoukoliv pozici ve svém mužstvu, museli ji však dodržet po celý zápas. Dobré vedení mohlo pomoci týmu zvítězit, špatné mohlo odsoudit celé mužstvo do role pasivních obránců. Stile se obával, že Střelec zde jen potvrdí své schopnosti, částečně díky své větší výšce a on zdaleka nedosáhne jeho možností. Střelec si vybral 4 útočníky a navolil si pevnou obranou linii. Beze všech pochybností se připravoval na útok vzduchem. Stile si také vybral útočníky a útočícího zadáka, pak se ale soustředil na obranou linii. Musel se spoléhat na přerušování hry a na chyby. Jak to viděl, obrana byla útočištěm neschopných a tím byl v tomto zápase pravděpodobně on. Děsil se téhle hry. Utkání začalo. Losováním připadl Stilovu mužstvu první výkop. Jeho androidi byli v bílém, Střelcovi v černém. Tým protihráče se zvedl jako démoni bez tváří, temní a hrozivý, jak je znal z fáze. Vyrazili kupředu, vykopávajíce balon daleko před sebe. Ten po přistání odskočil do plánovaného bodu a Stilův obránce neměl šanci, byl na čáře 10 jardů. Jardy, pomyslel si Stile. Tohle bylo jedno z mála míst, kde se dosud tyto archaické jednotky na protonu používaly, právě díky stáří a původu této hry. Nejsnadnější bylo představovat si je jako menší metry. Teď na něm leželo břímě rozhodnutí, jakou strategii v zápase zvolit, aby se míč a hra přenesly na protější stranu hřiště. Stile měl pocit, že to vůbec nebude snadné. Určil sám sebe jako útočníka a přizpůsobil hru podle svého rychlého běhu. To by ho mělo ochránit před zasypáním hromadou androidích svalů. Věděl ale, že androidi byli programováni tak, aby člověku neublížili a zacházeli s ním opatrně. Stile se do toho tedy pustil. Byl navlečen do svého bílého dresu s mnoha vycpávkami, ale věděl, že by ho přesto mohla potkat nehoda. Utkání pokračovalo. Útočníci dotírali na čárové obránce protivníka a nutili je vzdát se naprogramovaného schématu boje. Stile pronikl do středu hřiště a v zápětí odskočil zpět, jako kdyby chtěl chytit míč. Zjistil, že je najednou obklopen a blokován kruhem bránících androidů. Chytit míč. Vždyť ho dokonce ani neviděl. Jediná možnost, jak ho získat, bylo doufat, že k němu sám odskočí, pokud pronikne mezi nohama androidů. Věděl však, že se to nemůže stát. Stilův útočník vyrazil kupředu, uběhl však necelý jard a byl zavalen horou soupeřů. Tohle očividně nebyla cesta, jak vyhrát. Přesto to ale byl první útok a pomohl mu uvědomit si zcela své postavení. Začalo se mu vracet chladné uvažování a začal si uvědomovat nedostatky jednotlivých androidů. Měl by teď být schopen vymyslet dobrou strategii s ohledem na situaci. Při další rozehrávce se snažil změnit koncovku. Ztratil další jard. Viděl však, jak černý tým reagoval. Androidi samozřejmě postrádali představivost. Opravdu neobvyklá hra by je mohla zmást a umožnit jeho mužstvu získat výhodu nebo dokonce skórovat. Při třetí rozehrávce se snažil přihrát jednomu ze svých útočníků. Přihrávka dopadla úspěšně, ale android postoupil jen na obranou linii soupeře, než byl sražen k zemi. Tudy cesta nevede. Přišla další přihrávka a nastal čas vykopnout balón. Stile zamával na odpalovače, ale pak si najednou překvapeně uvědomil, že žádného neurčil. Žádný z jeho androidů nebyl specialista na výkopy a proto je ani nemohl provést. Pokud by tím pověřil svého zadáka, určitě by to spackal a soupeř by tak získal obrovskou výhodu. Kdyby však, ozvalo se písknutí. Rozhodčí jeho mužstvo penalizoval za prodlení. Hra se posunula o 5 jardů. Měl to vykopnout, nedalo se nic dělat. Stile musel kopat osobně, i když zdaleka neměl explozivní sílu androida a děsil se myšlenky být pohřben pod hromadou pitomých strojů. Mohl alespoň dokázat jednu věc. Pokud vykopne dostatečně rychle, možná unikne zavalení androidy. Není čas na úvahy. Označil se za odpalovače a zahájil hru. Týmy se seřadily, uchopil míč a obrovská černá linie se na Stila zaměřila jako ničivé tornádo. Stile rychle vyběhl a vykopl. Byl překvapen čárovým rozhodčím, který se náhle objevil a balón tak téměř dopadl na zem, než ho zachytila jeho noha. Míč vystřelil nízkým obloukem kupředu na polovinu soupeře a vyskočil za pomezní čáru ve vzdálenosti 50 jardů. To nebylo špatné. Získal přibližně 40 jardů k dobru. Měl štěstí. Přesvědčil černé androidy, aby očekávali slabou ránu, kterou by dokázali chytit hned v zápětí, a jeho běh byl též vynikající. Štěstí se však málo kdy drží jednoho člověka a tak si musel Stile dát pozor a dobře hrát, nebo první chyba ho srazí zpět. Teď měl útočit střelec. Při předchozích rozehrávkách byl občan v pozadí a vyhýbal se boji. Teď udělal svou první výměnu a na hřiště poslal jednoho z útočníků. Stile naopak vyměnil jednoho útočníka za obránce. První rozehrávky byly možná trochu křečovité, protože většina stilových hráčů byly útočníci a většina střelcových zase obránci. Čím déle však souboj pokračoval, tím více kvalifikovaných hráčů mohlo vstupovat do mužstva při každé rozehrávce jeden. Samozřejmě, že obraná a útočná linie si byly podle pravidel hry velmi podobné, takže výměna 3 hráčů mohla zcela změnit podstatu týmu. Přesto však Stile doufal, že zápas nebude už příliš dlouho trvat. Střelec se postavil na pozici zadáka. Jeho androidi se seřadili a zápas znovu započal. Stilova linie byla posílena, ale střelec se nenechal vyvést z míry. Hrál čistě a poslal krátkou přihrávku na boční čáru. Výkop byl příliš přesně směřován, než aby ho příjemce mohl minout, a příliš rychlý na to, aby mohl zasáhnout obránce. Občan získal čistý přínos 8 jardů. Střelec teď si Stile uvědomil, jak výstižné bylo jeho jméno, dokonce i ve fotbalu. Občan byl vynikajícím hráčem, mnohem lepším než jakýkoliv android. Proto taky měl vynikající tým, zatímco Stile velel nestejnorodému mužstvu. Stile vyměnil dalšího obránce, avšak občan udělal téměř totéž. Stile to už nemohl změnit. Tohle kolo bude asi horké, taky že bylo. Střelec poslal svůj tým neúprosně proti Stilovi. Ne každá přihrávka se jim podařila a ne každá prošla, ale i tak neměl útočící tým se 4 pokusy větší problémy. A pak to přišlo, střelec skóroval. Potom střelec vyměnil svého odpalovače a umožnil mu získat další bod. Skóre teď bylo 7-0 pro střelce. Kompletní výměna týmu byla možná po získání 6 bodů. Začala nová hra a Stile se opět bránil. Uběhlo dalších 5 minut. Stilovo mužstvo získalo míč a pokusilo se o výpad na pole soupeře. Nedostali se nikam. Stile se zastavil na linii 12 jardů. Nadešel čas zamyslet se. Pokud by se mu povedlo zmást obránce a uvolnit některého ze svých androidů, mohl by skórovat alespoň v jedné hře. Na druhé straně se mu to však mohlo vymstít. Rozehrál další hru. Klamný úskok doprava a mohutný skok doleva. Všichni čároví androidi se vrhli kupředu, aby běžce vykryli. Výsledkem této akce byla obrovská hromada těl, jak se hloupí androidi připletli jeden druhému do cesty. Rozhodčí jim dal za přílišnou hrubost pokutu 15 jardů, což byla polovina cesty k stylově brankové čáře. Další rozehrávka následovala ze 6-jardové čáry. Taková změna. Stile se snažil útok dokončit a pokračoval další nahrávkou, tentokrát sám sobě. Snad nebude střelec očekávat, že půjde do útoku osobně a zaskočí ho to. Dlouhá, silná přihrávka, všechno nebo nic. Hra opět začala. Stile proběhl čárou a směřoval dolů po hřišti. Střelec vyrazil, aby jeho běh vykryl. Oba zabočili k linii 50 jardů a Stile se vrhl zpět na očekávané místo pro přihrávku. Střelec se postavil před něj a snažil se mu v zachycení přihrávky zabránit. Měl výhodu své větší výšky a Stile na něj nemohl stačit. Promiň, příteli, řekl občan, když se Stile marně pokoušel vyskočit a celou akci přerušila píšťalka rozhodčího. Výška má své výhody, to určitě má. Stile opět ztratil míč bez zisku jediného bodu. Slyšel volání a potlesk diváků na stadionu. Střelec nepochybně zahrál dobře. Teď se Stile opět bude muset bránit proti devastujícímu útoku soupeře. Nebyl ve svých očekáváních zklamán. Střelec míč metodicky posunoval po poli, dokud znovu neskóroval. Tentokrát se vydal pro body navíc a získal je. Stav byl 15-0. První část byla za nimi, 15 minut hracího času. Stile si marně lámal hlavu vymýšlením způsobů, jak soupeře zastavit. Podařilo se mu však pouze zpomalit jeho postup a intenzivně využívat času. Střelec získával průměrně jeden bod za minutu. Stile se musel dát do boje a bojovat opravdu dobře, jinak se mu začne jakákoliv naděje na vítězství rychle vzdalovat. Potřeboval si vypracovat účinný a originální systém obrany a útoku. Co ale mohl dělat?